دین رستو پینزم باب شروع کئی قاف زاریات تور نجم او دیکھ اثبات دا قیامت دا طول مسئلہ اثبات دا قیامت تے دیو بلن پا ترقے باندے ذکر دا حصد اثبات دا قیامت تا نزول کے پس دا صورت مرسلات ندے ارکل چمخ کی اصول بیان کلو دا تنظیم او آدابی ذکر کلل دې صورت کې ترغیب ذکر کې توحید ته ترغیب قران ته چې دا اصول قران کې دي او دغه څور سره دا قوم مهلکه او ذکر کوي چې کوم خلقو د قران د دې اصول خلاف کړی دي نو یې هلاک شوی دنیا کې داږي حال وګوره عقلی دلایل به هم پېښ کوي په توحید باندې په مسله باندې دوالا عقیدی بیانی توحید او اثبات تا قیامت او باقی باندی عقلی دلیلونا بسم اللہ الرحمن الرحیم قاف والقرآن المجید گواد قرآن دا عظمت کتاب مجد لویے عظمت توی دا بزرگے کتاب بل عجیبو انجا منذر منهم بلکه خلق ناشنا غنی دا خبره چراغ دی تا يرون کې د دې جنس نا فقال الكافرون ذا شيء عجيب پس وی کافرانو انکار کوونکو د توحید نا چدايو خبره دا ډیره ناشنا کما خبره د قیامت ایزامتنا او كنا ترابا اي کله چې مړ شو او خاور شو بیا وجوان لیکيغو تا سره دې مخ کې صورتونو کې راغلو ذالک رجعم بعید تا بیا واپس کېدل دا بیا جون لیکېدل ډیر لري دي د عقل نه د دې جواب کې قران چې دې تلره موایا دا ډیر نږدې دي قد علمنا ما تنقص الارض منهم یقینا الله ایمونګه پویګو پاغان دازان چې کمی لازمه کا د دې خلقونه تنقص الارض منهم چې کمی کی لازمه کا د دې خلقونه الله ای زپاوې پویګم یو دمانه چې دروازه روزي سمره خلق لازمه کرا کاږي نو کم شو کنه ژوندۍ کم شو خپل لاله هغه غاړه زیاته شو اللہ ایدہ علم ماتا دے سمرہ کم شو ادوے مانا چکل اکی خوزشی قبر کی اوزمکا پی شورو اکی ادروازی روزی سمرہ خوراک کی دنا دبادن نا اللہ ایدہ پاغی پوئی گم فیندنا کتاب حفیظ امون سرا یو کتاب دے ساتن کے اگی کیر سلی کلی ہر خبر دمرگو دجوندو دو بل کذبوا بالحق لما جاءهم بلکی دی دروغ جن کو اگر قران حق کتاب کل چراغ دی تا فهم فی امر مریج دی پداسی اوکار کی دی چا گڈ وٹ دی شک کی پدی کی قیامت پہ حق کی عقلی دلیل نہ ذکر کئی او دداگی رجعم بعید جواب نہیں حقیقت کی ہاں صدا لری خبر نہ دا افلم ينظروا الى السماء ان غوري ذا خلق اسمان تا په نظر د عبرت فوقهم د پاسه دینا كيف بنينا څنګه مونږ جوړ کړل دي وزينا او خسته کړم دې پستورو امالا من فروج او نشته په دې کې سچودونه والارض مددنا اعظمک مونږه خرکړی دا راخکلی والقینا بیا رواسیا او ورذولې مونږ په دې کې درانه غرونه وانبتنا بیا من کل زوج بهیج او زرون کړی مونږ په دې کې هر قسم جوړه تازه تازه د دې ټولو دلیلونو سماره سده تبصرتن و ذکرا دا د پاره د عبرت اغستلو او د پاره د یاداش د قیامت تبصرتن یو بل خلق ته عبرت حاصل کی او د الله عظمت یې په لګی راشي چې دا دغه سینه دي جوړ شي په خپل په بخت او اتفاق سره بلکې دې جوړون کشته صانع او خالق نو هغه باندې به نظر راشي عبرت دې ته وي کنه چې ته کائنات ته وګوري او په صانع باندې دې یقین پیدا شي دا تبصرتن شي او یاداشت دې هر بندا چې راګرځیدونکي الله تعالی ونزلنا من السماء ماء مباركا همون نازل کړی د اسمان نه هغه په چې مبارک دي الله پاک خیر او برکت اچولې سمره خیر او برکت چې انسان په ذهن کې ناراضي نو چې دې وبو سره د خلق سمره کار روان دي د دېم د ساروم او بلکې هر شی فامبتنا بی جنات و حب الحسوید موزر غنکڑی پدیو بوسرا باغونا او اغا تانا چلو کلیشی حب الحسوید اضافت بیانی دی اغا تانا حسوید دا کنخا زکا حسوید پا مانا دا محسود سرا دی اغا تانا چلو کلیشی او کرلیشی نو بیا لو کلیشی خوا والنخل باسقات الله طلع النذير او پیدا کړی د مونږه کجورا دنګ دنګ دنګي کجوري راه طلع النذير دا وی د پاره وګی دی جوخ جوخ رزق للعباد دا د پاره د رزق د بندیانو حقيقي رزق جسمانی رزق واحیینا به بلتم میتا امون ژوند کړی په دې او بو سره کله وچو کذالک الخروج دې ټول مطلب سو چې ګور دې زمکه نصر او واته بوټو تو ګورا ونو تو ګورا نیوتا دک سراوت دې د قبرونو نوم نو تولې وای چې ذالک رجوم بعید دا خو بعید ندی دا خو ډیر قریب سیدو ندی چې هر باندې د دې پورا تصور کول شي کا تخویف دنیاوی تکذیب کړي او مخکې د دینه قوم د نوح علی السلام اصحاب الرسیه او کویواله خلقو سمودیان او عادیان او فرعون و اخوان لوط او قوم د لوط علی السلام اصحاب الایکا او خواندان د بن او قوم تبع او قوم د تبع بادشاہ دا ټول هلاک شوی دی ولی د انکار د قیامت ته وجنا کلن کذب الرسل فحق وعید هر یو تکذیب کړو د پیغمبرانو نو ثابت شه الله وی زما عذاب پاغي باندې افعینا بالخلق الاول الله ویل مونږ ستړي شو په اول پیدایش باندې چې ته بیا نشي ژوند کېدې زامت نه او كنا ترابا ولې ستړي شو مونږ په اول پیدایش بلهم فی لبس من خلق جدید بلکی دا خلقا پا شک کرے دبیا نوی جو اندنا ولقد خلقنا الانسان او یقنا پیدا کرے ہوں گے انسان ونعلو ما توسوسو بی نفسو اپوئی گو پاغسو چو وسوسی دیدتا دا خپل نفس ویو وقت کی سمر سمر وسوسی کئی اللہ ای پاغی مونگا پوئی گنو ادی پی نپوئی گی و نحنو آقربوئی لے من حبل الورید امونگا دیر نیز دیو دتا دا غرق دا حیاتنا اضافت بیا بیانی دی حبل او ورید یو شئ دی اغرقو چاگئی کی حیات دی دا اللہ یو قسم تحفظ پخپل بزاد چا اللہ ویزتاو سرا تمرا نیز دیما استاذو حال زمانه پټ نه دی نو دویم ذکر کوي د ملائکو په ذریعه اذ یتلقى المتلقیان یاد کا چرا اخلی هغه دوار اغستون کی ملائک د دې انسان انل یمین ایوان الشمال خی طرف تا اوګس طرف تا قعید انل یمین قعید وان الشمال قعید نو یو ذکر کو خی طرف ته هم ناس دی اوګس طرف ته هم ناس دی او ددن انټرویو اخلی هر وخت کې بس چې دې صد خلین راو باسي ما الفذ من قول نغورز یو خبره د خلینا الا لذي رقيب عتيد مگر د سرا نگهبان ملائک دي تیار هغي وبل کار نشتا بس پدې مقرر دي کرام الكاتبين وتوي دا جدا تحفظ چې الله مقرر کړی په انسان باندې ته حفاظت وې تر کمی پورې چې د تموت راشي بس رابشی اغبیوشی دمرگو یقینا سکرت الموت اول انسان بانده خو اسیم کل داسی وقتو نراشی خوا ویر دیر ناکارا چپا وخوا دمرگ نکم انوا وینا کنا بالحق خونو کنا خوا اگا چی راشی نگه که بیا شک نی خوا او دمرگ نکم انی رابشی بیوشی دمرگو یقینا نو بویلی شی دی انسان تا ذالکا دا غموت تی ما کنت منو تحییدم چی تو دا دینا تختی دیم تحیید تیخ تخو نشی که دی دینا تختی دیم خود انسان دا حال لکنه دان ساتی پالا سانا دی دا سی مرک تغاڑا نگدی کنه خوا منو تحیید یو دا مانا دیم داری چی تاول تیاری نو کلی مرگ لی چی چا تیاری کلی غطی نتختی نا اگو تا خوش آمدی دوی چی مرحبا اهلا و سهلا فا و دیتی نتختی دوکا چی دو تیاری ندی کلی کنا خوا تیاری چانی کلی نو اگا امتحان کی نکی نی و نو پی خوابی سطوری پک بوالی شی پش پیلی کی ذالک یوم الوعید دا غروت دا دا عذاب و جاعت کل نفس ما سائق و شهید او را بشی هر نفس چه دو سر با دو تنی یو شلون که درستونا او بلگوا اگه با سر مخی روان دا دو ملائک دی کنه خو اول خی طرف تا او گست طرف تا او تنیو رستو شه او بلمخی شه چه لکا چه تاو نتختی واری خواه لقد كنت في غفلة من هذا وبويلي شي چې یقینا ته خو په غفلت کې د دې ورځې نه تا په ګړو دا منل نه دا لوستا په ذهن کې نه راتلا تا خو روزي له تیارې کو چې روزه رااله چې دا سیدونه ولا واخلو بیا سړې سميږي نه نو په یو ځای به واخلو بوتلی موتلی او ځان ته سامان برابر کو کنه او استاد ځواني وا د 35 33 کال عمر وستا اجي بلاري بتلی نو قدم به په دما کې خودو چې څنګه چې داس مکه وشلی دا سه خلق دې زمونږه استاد دروان دي لار لار دا غیدا خیالو چې مونږ ته ودا سه زر مرګ راځي امونږ به داسې د خپل کور نه اوجد شو امونږ به داسې د خپل ماشومان نه جدا شو امونږ باندې دا روزه ودا سه ور سکور شي توبه دا دته وی لقد كنت في غفلة منها ته خو ډېر لوی غفلت کوي تا خوړو دا منل نه پکا شفنا ان کوي تواکا نو ستانه چې سپټ پناو نو هغه د تخکار شو ځکه لری کله مونږ ستانه هغه پردستا چې ستا په سترګو باندې پراته وا د زموږه او د اسمان پرده الری شو په وسورو کلی یوم حدید نو ستانه نظر نن ډیر تیز دی ولی جهنم پیوینی جنت پیوینی ملائک پیوینی ارسو پیوینی کنی موت خوڑیر ناشنا شیده او سمن اندار دا ارسو با تخکار شکر سمر تیز نظر دیده دو چی دا دمر زیون اولی دو خمونگا تاستا خوپتا نیشتا دی وقال قرینو ابوی غیو مرگر دیده دو هذا ما لدي عتيد ذکر یو پکې امیر سی وو کنه هغه لیکل کولو هغه به وینا کولا چې لیکا او دا بل مامور نو هغه لیکل کولو دا امیر نه بل نشو کولې اگر که هغه ډیر زل قلم راواغستو چې لیکما امیر بہت وی ملکا مړه صبر وکړه مسلمان باو گناہ با تنو شو نزاگا لیکن کی ملک با قلم راواز تلکم ہے دبا تو یہ سب آرکا ہوئی وست با منزوخ دے مازیگر اللہ با تو معافیو کی یا با توباو باسی نجاگا با بدبختاو منزل با مرانگے توبا با اموی نستنو بیا با اتدولی کنو دا امیر خودم را اختیار دے نو چې کوم لیکلی دی قرینه هو هغه به وی چې الله هاذا مال دیاتی دا هغه شی دی چې ما سره تیار پروت دی ریکارډ در دې سړی ریکارډ دی دا د ژوند خوشګوښواره ده که څه شی دی ګوښواره ده هاذا مال دیاتی دا تیار ارص پراته چې الله تو ګوري القیا فی جهنم نو ملک یو دی دلتخا اول قیه تصنیه راوڑی دا دوی تکرار دا پارا کلی جو سڑی غصی کنا نو خبر بیا بیا کی اغردو کچرک اغردو اغردو جانم کی کل کفار نانید هر یو کافر و عنادگر زدی اور اگر رستو بے واضح کی خوا وست خلا پڑتے خوا کفار دے عنید دے من نائل للخیر من کون کی دو توحید دیں معتدن لحد نتجاوز کئی حق پسی خبری کئی قرآن کی تحریف کئی مریب او خلق پشک کی ورزی شبہات والا پڑھ کے جی حوامیم کی سمرتیر شبہ اللذی داغد جعلم اللہ اعلان آخر خخا اس معلوم شو دا هو قبر پرست دی دا غزی چې ګرځي د الله سره شریک بل خلقیا ورده دل را بل عذاب شدید په عذاب سخکین رضی مرګری باندې خو بوج نه نه غو خپل ټوله خلاصه پیش کړه چې دا مالک لري کنه اوس قبل مرګره چې د سره دنیا کې مرګره شیو ځکه دا قران پرېخه او الله ولو مرګره چې دا ورکه دا د لخذې ښا چې قران دې پرېخو دو نو دا ستا مرګره شو شیطان ښا نو بو یو مرګره ده دو شیطان ربنا ای رب زمونږه ما اتغیته ما نه دې ګمرا کړې ولیکن کان فی ظلال بعید دې په خپل په ګمراهی لري کې و ما به کله کله چل دکاونو مانا دی گمراہ کرے اللہ دو پا گمراہ ہے کہ دمرا مہارت حاصل ہو قال ابوی اللہ لا تختصمو لدی جگڑی مکوی ماسر وقد قدمتو الیکم بالوعید او ما راوڑے اتاستا پا دنیا کی اقبل دو یری کتاب دو وعید کتاب قرآن اگر کسمرا وعیداتو ما کتاب راوڑے اتاستا وصل جگڑی دو او که ستاسو دا مطلبی چې کنه الله با خپل فیصله بدل کینو او دا چې ملائکو سلی کلی دي په دې باندې باندې شراکاږي چې ختم نه ما یبدل القول لدیا نشي بدلې دي فیصله او قول زما سره ما نبی ظلم للعبید انیم ز ظلم کون کې په خپل بندیانو تخویب اخروی از دوالو فریقین و حال یاد که آغارت چوبو آئی مونگا جهنم تا علم تلعاتی آیا تڑک شوی چه ما وعدکلی و چه لعم لعن جهنم جهنم بڑکو ما برائی بکو ما نسنگا ڈک شوی کنا و تقولو آغا بچیغی وی حل من مزید چه نورشتے آغا چه تڑکی جهنم چه تڑک حل من مزید نوی نڈکی گنو حدیث کے رضی اللہ پاکے پل قدم کی بے و جهنم چیغی کی چه قد قد بس بس بس وَوْضْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمَتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ رانی دیبک لیهی جنت متقیانو تا دیدی دی اعزاز دا پارا او دی اکرام دا پارا غیر بعید لری بنی بس خطبای دی دی قبرو نپاسی دا ادغا دیگی جنتو اڈو پو بنشی قصور مندل لیو تا دیگی دی اکرام دا پارا خو متقینی آدی بارا هذا ما توعدونا لكل اواب حفيظ دا جنت ته چې تاسو سره وعده کول شو هر چا سره نام هر هغه بند سره چې الله تعالی ګرځي او پابند کی په خپل دین باندې پابند سره تمون زو داس پابند او اواب چې په دې خپل عبادت کې الله تعالی جوړه او فریاد کوي ډیر زاری او منت وته من خشی الرحمن بالغیب اغسوک چیاریگی در رحمن ذاتنا اولی دلی ندیم و جا بقلب منیب او اللہ سر ملاو شوئے دی و دا سی ذل سر چیاری کی توحید دیم کمانزل راغلے دی نو پروغ ذل باندی چی یا کن عبدو یا کن استاری او دا سی که هر خبره د دین دراغلې نو په قلب سلیم زړه کې بنیتی نشته د الله سره ښه په قلب منیب هغه زړه سره چې هغه کې وجود الله ته ودخلوا بسلام او وی الله چې داخل شي جنت ته په امن او امان سره یو دامت یا داخل شي جنت ته او بس دا وایي چې سلام سلام سلام البته بل خبره نشته ذالک یوم الخلود دا غروز دا دامیشوالی لهم ما یشاؤون فیا دید پارا غصدی پا جنت کے چواری ولدینا مزید اللہ منسرا نور نور دیاتی دیاتی نعمتو نشتا وکم اہلکنا قبلهم من قرن سمردیر حلاکڑی من مخی دین قومناهم اشد منهم بطشن چډیر سختو د دینا په قوت کې پنقبو فی البلاد یو معنا وګرځید الفخارونو کې تازه په وخت کې ښه چې عذاب راغی چې هغه کوم منډي واله چې او په لزا بل په لزا او خلاص نشو ښه نقبو فی البلاد لاسې ونمندو دا سه زابونه د الله عمره ولي ښه دی روګه دوه خو چې په کوم ځای باندې عذاب راغی کنه راوی وسو کې او خارته او تختیده سو غبل خارته او تختیده خو دا عذاب نه خو نشو خلاصې دی ښه هغه کانه ور پسې و چې هر ځای به هلاک کنو ښه کوم ځای باندې هغه نیټه پورا و نیا مزیده وګرځیدل منډي والی په بلاد او هل من محیص الله اخلاص زمان عذاب نه نه آیا امر دې موجوده او ته وګرځې په دې خارونو کې او دا وی غزاینو ګوره کنه هل من محیص اخلاص یوم من زمان عذاب نه ان فی ذلک الذکر یقینا په دې بیان کې ډېر لوی عبرت ته لمن کان له قلب قدار چا د پاره نه اغه چې از پارا چې پسینه کې زلشتا زلو از چې خو زلو نه یې سي پړ پوس غونتي نه نه دي چې زلشتا دې قلب او هغه کې سوچ او فکر صحیح جواب او القسم يا وكي خود قران تا او هو شهيد او چې څنګه وګيخه نو دغه ځای کې حاضرو چې حاضرین واستې شو نو لبیک یوی ولی کله داسی جناس دلته یو سوچ کلی کی نا ورشي پوی ده ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما فإنما پیدا کلی اسمان نو زمکا اسوچ په مین دی دوالو کې دی په ستت ایامن پاندازا د شپږو وختونو کې امام مسنام اللغو الله یو نظر سیدل ممتاز تړواله فصبر صبر کوا علامه یقولون فغس چدی وای وسبح بحمد ربک امور اصول مهمه د دعوت لپاره او تسبیح وایا په حمد د خپل رب سره قبل طلوع الشمس مخکې د خطو د نورنه چې وخت د سبا دی او قبل الغروب مخکې د پریوتونه چې وخت د مازیګر دی او د ماسپخین دی او من اللیل او په وختونو د شپې کې هم فسبحه منځ کوه کنه تسبیح وایا و ادبار السجود او پس د منزوننا دال ادبار من چو کې نو ذکر ور پسې کوا سبحان الله سبحان الله دا د منزوننا پس د ذکر وخت ښه وسبح بحمد ربك واستمع يوم ينادي المنادي او وقتی دا غیر وزتا جواز بو کی اسرافیل علیہ السلام من مکان قریب و دنیزدی دینا یوم اسمعون صیحت بالحق دا اغرد دا جواب اوری خلق اغا چغا پر اشتیا باندی کلر دے کنیز دے دے و یو شانتی بے اوری بالحق یقینی چغا بای خواه ذالک یوم الخروج و دا غرود دراوتو دا دا قبروننا انا نحن نحی و نمیتو بیشکمونگا سوک جواندی کو او سوک ملکو و ایلین المسویر او منتا دا خلق رات للدیم یوما تشقق الارض عنهم سرا دا غرود دا چو بچوی دا زمکا دا خلق نادیر پتلواری پد چې څنګه شپېلې واري شي کنه نو زموږه به د مخ کې نه چاو دي خلق به نه راو دي ذالک حشر علینا یسیر الله وی دا غونډول په موږ باندې آسان دي د خلقو دا حشر حشر کل شی موته یا دي ذلت تنمرات بیا ژوندون نحنو علم ما یقولون موږ هپویږي په سوچ دی وای امان تعلیم بجبار او نیتا پا دی باندی زبردستی کو انکے بلکہ استازی معارضہ دا فذکر بالقرآن من یخاب وعید بیانو کا پا دی قرآن سرا نصیحتو کا خلقو تا و پا دی قرآن سرا گوارے بالقرآن دو سری اگا چاہتا چی اریگی اللہ ویزما دا عذابنا خصورت کے اس بات تا قیامت و سود علا کذالک الخروج ذالک یوم الخروج ذالک یوم الخلود بیا بیا چې قیامت مې راوي واخ